الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سورة شعراء کی داول واقعہ و قصہ و موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سره مقابلہ رالہ. موسیٰ علیہ السلام دعوت لطلیو جدی ایمان راوڑی او خبر اومنی قزمون و سر صرف دقا کار دی فاغه خبره وګذکړن دا دار باطل پرسکار دی خبره وګدی پرنا حق پرس خو مختصر دعوتی چیا قوم عبد الله مالکم من اله غیره چی خلقو صرف د الله بندگی کوي نور پرې ده بس نور څوک څنګه شي کوله نور څوک چاله سوار کوله نشي نه شي بس یو الله ده هم باندې دا عبادت او بندگی لازم ده خو سوچ او فکر وکړي خدا دعوت قبول کړي هر پیغمبر خپل قوم ته ډیر په نرم لهجه کې دا دعوت پیش کړو فاویږي و خبر او ذکره اغي وکړه مطالبه شروع کړي کله به خپل مشران په دلیل کې پیش کړو چې موږ دا غینه ندی او ریزلی دا خبر لا طول ورکول دي فرعون اسه خبر او ذکره ا مقابله شروع کړي خلق له زمره تکلیف ورکو ساحران راوستو میدان جوړ کو تا ټول د باطل کارونه دي هغه خپل سحر پیش کو هر پیغمبر له الله چې معجزه ورکړي داغه زمانی مناسب یا زمانہ کې د کوم شي ترقی او خلقو بغډیر کمال حاصل کړی الله پیغمبر هغه سي معجزه ورکي صالح علی السلام قوم بتول مرناست په غرونو کې بغټو کې به کورونه جوړول غټه ورا کې رکړه اغی که بے کمر جوڑکڑا اغی لبے تنی دروازہ جوڑکڑا اغی که بے دن تنی کانسونا او سیدونا جوڑکڑا دیٹ ٹولو مرزا کار نو اللہ صالح علیہ السلام لدغا معجزہ ورکڑا چیہ سیمت ہو گئے سو تیراو باس ہے نوخ ہے تیراویستا نغی خدا چلنے شکول گو عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کے دا طب دیر زورو دا علاج دیر زورو دا ڈاکٹرے دیر زورو ذکر چی دا جالی نوس تی زمانہ وا انتہا تا رسیدلی اوپا دیکھے اللہ عیسیٰ علیہ السلام لدا سے معجزہ ورکڑا چې هغه خلق دا غینه ناچار او ناعلاج او چې دا هغه مرض علاج چانه شي کوله نو وس کولی شي ما درزاد ړون او برس مرض والا تدی علاج نشتا. عیسیٰ علیہ السلام لاللہ دغا معجزہ ورکلا چه ابر الاکمہ والابرسا باقیدہ دی وقت کم دیر خلقو دی علاج شروع کلیو چه دا برس علاج راوتے دی چه علاج کون نور دیر شو مونگو تاوی چه دی علاج نشتا و سدان محالا کوئی و ناغل اللہ دا غمو چه دور کلا موسیٰ علیہ السلام پو وقت دا سحر و جادو دیر ترقی و دیر شور او ډیر زور ډیر نغل اللهم امسا ورکن ورسي ولو قواړو ورګه چ بیان فالق موسی عصاه وغرزل موسی عليه السلام امسا خپل پیدا هي تلقف ما يفكون ناسپا تیر یکړو نړی یکړو هغه سوچ هغه ولټکړی را ولټکړیو هغه په کیسه چلوال جوړ کړو او خلق له سترګي تورې کړې وي نظر بندي کړې وا ځکه سحر هټول چلوالی کنه دا غي حقیقت نه وي هغه کې شی بدلیږي نه د خپل اصل نه معجزات توي چاوي کې بالکل حقیقت بدل شي امسا بیا امسانو امسا بیا لرګې نو بلکې هغه مار کارا هرچا ولي دو نغار سي تیر کو پیدا یتلقف ما یافکون ما یافکون نمرات داغی غټول حبالهم و عیسویهم رسای هم ساگانی چیغی مخکی ہوئی کنا اگر ټول تیر کرو بعضو مانا بلکڑی دا بس دارچا اخپلی او ذہنی دبل نمانی امام شعرانی ہوتا ہوئی امام شعرانی اگوئی چه ما یافکون چه اگی پا دی امساگانو پا دی رسو باندی کم جادو اچولے ہو نو اگئی تی نراتول کو نو اگر رسائی امساگانی دک قصی پا میدان کی پاتش ہوئی بیا بکی نہ حرکتو نہ بکی شکلو نہ بکی ایسنو ناغوی دانا چکنی اغا عرصیو خوارو بلکہ اغا جادو سحر تینرا ٹول کو ناغا رسے ہم ساگانی بس داغذ بخپل حال پاتے شو بخپل شکل بان دا مانا ٹولو مفسرین ترجمین خلاف دا تازه دو قرآن دو ظاهر نم خلاف دا تلقف ما یافکون لقب ویلشی دا سی تکی اوشی چی مرغی چی دانی ٹولی اتو ویگن دار دا دی خلی تا بخپل را دانگی دیتا ویلشی ناغا سی هر سشی او چاگی او خوڑو اداغی که اظهار ده معجزی دوره نو کنا خلقو ده پته اون لگی ده چی ده امسا سو خوارو آخو چی کل آغار سی تیر کلو میدان خالی پاتی شو وزی که اصل که اظهار ده معجزی خوا اب یادام وی پکیوان چی ده دومره سامانی او خوڑو او چې څنګه نره لخته و نو قص نره لخته و ها دنه چې ګنې ګډه او پړسي د لکه د سیټان نه نه اقشه نره لخته و بس معجزه دې ته ویل شي، ناشنا کار دې ته ویل شي، خرق عادت چې عادت کې خدا سي نشي غيره. فالقي السحره ساجدين پرستیشو ساحران سجده کون کی اللہ تا ولیغی حپوشو چی دا سحر نده دا خو معجزه دا او دا پیغمبر ده نو پا اغا خپل وعده باندی پورا پابند پاسشو دا اوگو رو تا دا علم داغی دا پارا سبب وګرځي د ایمان راوړو کنه کارنګ علم خو سبب وګرځي ده القیه ذک ویلې ګره مخکې القاوی چې موسی علی السلام امسا ورزول نه خو په خپل اختیار سره تړي چې وشي ورزي کله کله د انسان د لاس نه وشي ورزيږي به اختیاره هغه دا مقام نه دی، هغه مقام چې موسی علیه السلام د تورات تخته راوړي کوی تور نه او چې د بنی اسرائیل پته وته ولګېدا چې دوی خو سخي عبادت شروع کړی دی د ډېرې غصې د وجې نه القى الالواح هغه تخته د لاس نو خوېدي دومره په غوسه کې شو دومره پریشان شخه نوی کې اختیار خنو خذلته مطلب فالقا موسی هغه په اختیار سره وغوردول هو ساحران کې سجده کولا هغه به اختیار و اغی چې دې معجزې توکاتو د دې شان توکاتو د دې په دومره رو پریوتو چې بیا غی دا سينه شو پاتې کېده نه و بس الله ته پریواتن فالقیا به اختیار پرېستی سجده کون کې الله ته او پس لري نو په دا سجده کې اغی خپل زینو لیدو چې الله ول جنت کې تیار کړیو چې صحیح سجده یې کنا هغه یو هم پوری ساجدین قالوا آمنا برب العالمین یا خو په هغه سجده کې داسې وي ځکه هغې خو چا په مانځه نه و درولي کنا چې روکو کې بداوی او سجده کې بداوی خو بس دغه یې اورېدلی وو موسیٰ علیہ السلام با دعوت پیش کا دیتے ہم ویلیو کا نخا چه رب العالمین مالک ززم کو اسمانون و اللہ دے پا ایمان روڑے ازمونگا رب دے دی اکا حبر یاد اکڑے وکا نخا ویوی چه مونگا ایمان روڑے پا رب العالمین چه رب مخلوقات عالمین زمک اسمان تاموی مخ کی ذکر شو عالمین انس و جن تاموی سورہ فرقان کی ذکر شو نزل فرقان علی عبده یکون للعالمین نذیرا انس و جن مراد رب موسیٰ و حارون دیو سر دیر وضاحت تو جن اولد پلی چیسنا فرعون ہوئی چدا مایا دی رب العالمین ما تا ہوئی ناغی خبر شک نویستا کنا اوہم دفک چننا اگر رب چی رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام دے اگباندی منگا ایمان راوڑو نوس مسئلے سره مشکلات کنا دا مشکلات د دې مسئلې سره دي ښا ځکه قران چې کله د حق پرستو شان ذکر کړي نو دقه صفاتونه راوړي چې الصابرین والصادقین والقانتین ای کنه صابرین مخ کې راوړي ولی ځکه دې کې تکالیف دي مصائب دي او غي تټینګې دل تر صابر کار ده. قال او فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړو موسی علیہ السلام د پاره قبلا اذن لكم بغیر د دینا چې ما تاسو ته اجازه کړې وې قبل چې نور زینو کې په کومه معنا راځي دلته پاغه معنا نه ده ځکه چې اشکال ته پیدا کیږي چې فرعون سووي چې ورګه تاسو مخکې زما دی اجازه نه سمات لمه اجازه کو خو تاسو تلوار وکړه نه هغه کله اجازه کو بیا وځه معنا شي مخکې د دینه چې ما تاسو اجازه کړې وې نه دا معنا بغیر قبل دلته بغیر د دینه چې ما تاسو اجازه کړې وې دا ټول د سیاست ته ها ځکه دې پوئږي چې ساحران خلاړ د الله سنواتو اوی خو بیا لاس لن راضي خود دې نور خلقو د پاره سبندو بس پکار دې دې غیتا عرض کو چې ګوره بغیر زما د اجازه نه وسو کار نه کوي کڅوک سکی نه مانه به اجازه غواړي او زو په دستخط کوما تو ګورو انه لکبیرکم الذی علمکم السحر بیشک دا موسی علیہ السلام استاد و مشر دے استاد اگر چې تاسو ته تعلیم درکړې د سحر دومره درو د هر باطل پر سعادت څخه د خپل ټول گاډې پر درو روان کړی ګورو دا موسی علیہ السلام استاد و مشر دی د دغه ورځې نمخ کړو لیدل نه دی بس په دا ورځ سره ملاقات شوې ده ښا هغه ول استاد کو چې تاسو استاد دی او د مدرسې چلولا او تاسو به کې داخله کړی و او د سحر تعلیم پکې کېده بهشکه دا موسی علی السلام خامخا مشر استاد دی هغه چتاوس له تعلیم در کړې ده د سحر او جادو او بیا ټول مونږ ته یو شوې اتفاق وکړو اوس مونږ د مصر نو باسه فلسوف تعلمون یقینا زردا چې اوس به پوه شئ روان وي زه کمزور شوې نیمه زو سوم تاسو له سزا در کول شم هغه سزا به در کوم چې مخکې مې در کوله لو قد فان ذيكم خامخ پریکم بالا سن تاسو ارجلکم او خپس تاسو من خلاف عدل بدل ولید سزا عمر کوي او استهزام کوي در باطل کار چ خلاص او کینو اخپا عدل بدل خلاف دي سوي ولو صلبنکم اجمعين او خامخا تاسو با زړندوم په تنو د کجرو کې ټول پجمان چې توه کی ویلو ولو صلبنکم فی جذوع النخل دا ګور اغه سزا یو ته یاد کړه دیو جنا مبصرینو اکثر لیکلی چې دا کار کړو ډیرو سره بیا هم دا کار کړو ځکه دې خو ایمان راوړ خو لیکن د فرعون نه خدا نشه خلاصو لسه قالوا لا ضير وي غي ساهرانو مؤمنانو چې مونږ ته هیڅ تکلیف نشته د ضير معنا یو د ضرر نه ده کته هر سکه نو لا ضير مونږ ته هیڅ تکلیف نشته اځه معنا تا کیلا زویرا تا ته زمون حاجت نشتا چې څنګه ته هغه وتو ویلو لنو سرکا علاما جانا من البینات موږ ستانه غوړو په مقابله د هغه حق او معجزاتو کې چې موږ لرال زمونږ هغه حاجت ته زمون ته حاجت نشتا لا زویرا انا الى ربنا منقلبون زکا مونگا اخبر رب تاوریدن کیو انقلاب راگے کنا تھا موسیٰ علیہ السلام انقلاب راوستو انبیاء انقلاب دیتا ہوئی اگی دچا نبادشاہی ناخلی دچا تخت نول ٹکی صرف دغه کوي چې نظریه بدلی نظریت کې تبدیلی راولی ښا د دې نظریه بدل کړه د کفر نه ایمان ته راوړي د فرعون د عبادت نه د الله عبادت ته راوړي دا انقلابی د انبیاء علیه الصلوات والسلام الی ربنا سمانا د یو یو ټکی نه خلق گمراه شي ښا و د اعلان مصیبت جوړ کړی دی یو ګور الاره نو دینه پته لګی چې د رب زېشتا ادا پرخ نه کړی چې مخلوق ته نسبت شي نو داوی او چې خالق ته شي نو داګه ډیر پرخ دی دا خو چې بنده په خپل جبا کې خپل ځان خبره کوي رضا زوي کنه چې جئتو من البصره الى الكوفه د بصره نه کوفه ترالم زکه چې زه مکانی کنه چې د الله په نسبت کې استعمال شي نو دا معنا نه ای چ بیا ته الله له مکان ثابت ہے چې مکان ثابت کینو بیا وله جسم ثابت ہے او کفر دی نو ځکه دلته کې همیشه داسې وسره یو لفظ مرادی ښا چې ان الی امر ربنا حکم ربنا مون خو په لوري ذریو د الله حکم تا او د الله امر تا وړي یا الی رضا ربنا من الله رضا کو په خام تر رضا کولی ټول عمر مستا پر رضا کې تیر کو ها وس خپل رب رضا کو ها چې اگر رضا شي نو ارسو شو الی ربنا منقلبون ان نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا مونگا اس پا دی سوچ و فکر کی لگی آئیو مونگ سر دا آخرت غم پیدا شو دا شے اصل شے دیکھا انبیاؤ او نور اسمانیو کتابونو مخلوق تا چی دعوت ورکاونو صرف دا دی خبری چی دا آخرت غم یا ولا پیدا کاؤ چی دنیا غم پری دے دا نم خراب کر صحتو نم خراب کرل عمرو نام خراب کړل راشه د اخرت غم وکه دا اصل شی ده نه وی مونږه خو می ساتو مونږه خو تما کو چې بهنو کې مونږ ته رب زمون د ګناهونو زمون مونږ سره اوس دا غم دی چې ملاقات به الله سره کیږي خامخا نو چې دا داسې ملاقات دي چې مونږ د ګناون نه ډکیو نو الله سره به زموږ ملاقات څنګه کیږي؟ هغه ډیر د رسوایې دي او ډیر د تبایې دي. نو موږ اوس په لو ګناون په حق کې کوشش کوو چې دا لری کو او صفا لار شو الله ته ان یغفر لنا ربنا خطوایانا. او هغه ډیر اسانه ځکه چې اسلام داسې دین دی کنه چا به اسلام قبول کو بیا به د پیغمبر نه تپوسونه کول هر چا سره دا غمی کنه چې را مونږه خو په جاهلیت کې دا کړی دي قتل نام کړی دي بس. نبی علیہ السلام بوی که هر صدی کری دی ان الاسلام یهدی و ما کان قبله. اسلام خدا سے برکتی دین دی چتا قبول کو نغار سے دل ختم کرو خواه اغار سے دل ختم کرو خواه چبا صحیح طریقہ دی اسلام قبول کدا خدا سے دین ندی ناغی تا معلومات شیو کرنے موسیٰ علیہ السلام نخوا او دیم ویلیو تو آہا کی چے فران سزمونگ مخ کے زارو گناہو نو زارو او سرا باندے تاوسی او نوی گناہو کو اما کرہتنا علی من السحر چگور رب تو موسیٰ علیہ السلام مقابلی لدر آوستو سحر او جادو در آبان دخکارا کو تا در آبان نوی گناہو کو نو دی طول با مود دا اللہ نا معافی غوارو نو خوا نو دلتوی ان کننا اول المؤمنین دو معنی دی ان کننا اول المؤمنین منگا زکا تم لرو دنت معو سر لگی اونم بے معنی مونږ زکات مکه او مه ساتو دلانا چې شکر دې چې مونږ ټولو نمخ کې ایمان راوړو چې په دې کې زمونږ نه څوک مخ کې شوی نه دی ښا کفراون دې کړه نور خلق دې ای قران اورو مونږ اول ایمان راوړو کنه اجه اول ایمان څوک راوړي دا وړي رچت مقام ښا هغه به اول جنت تزي ادوی مانا دادا چه دا خطوائی آنا دا پارت تفسیر دے چه بخنو کی مونگتا رب زمونگا دا گناہونو زمونگا او گناہ کم دے اغداد چان کننا اول المؤمنین چه ولی مونگا وال ایمان رانوڑا دا مغٹا غلطی اکڑا چه مونگا لرالو موسیٰ علیہ السلام سر ملاقاتو شو چه اغا وقت که مونگ اعلان کرده وی امونگ مقابله نوی کرده میدان تا نوی راتل نزا با دیر اخوا خوا بد دا غلطی رانو شوا نو دی گناه بخن غوارو دا اللہ نخوا چند کن ناول المومنی ولی مونگ دا سنکولو. فعلقا موسیٰ اسواهو وردولا موسیٰ علیہ السلام امساخ پلا فیضائی تلقفو ما یا فکون ناسا پاغ امساوا تیری اکلل اغسو چی دیول تکلیو حلقی السحرتو ساجدین دیکی فا فا دیر رازی خوا فا فا داولی دا تدیخ دپار رازی چی دا رستو خبره د دې مخ کې سره تړلې ده د دې مخ کې سره تړلې ده ولې غیر سم ساګانې ورزولې او ساوګان دې وکړ په فرعون کې مونږ غالب شو نو فعلقا موسی عليه السلام اجازه چلو شو اوی هډېرلوې خوشالي وکړه ورګه نو فعلقا نو کله چې هم ساو لګي دا وار سي تیر کړو میدان پاک کو نو فالقیا ساحران مجبور شي چې داسه چلو شو موږ سامان څه شو چې موږ پدریو سو خوانو راوړل نغی ذ دیو جن فالقیا هر یو په بل مرتبی پرېسته شو ساحران الله تعالی سجده کوونکی به اختیاران قالوا وی آمنا برب العالمین من خو ایمان راوړو پر رب مخلوقات رب موسی و هارون خاص اگر رب چې رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دی کبیا براشی مو یو مقام کې چې په مصر کې ډیر خدایان ډیر ارباب انمونه ولې یو جدا جدا نو دې دا لفظ زکه ویلې چنانانا اغنور نا رب موسیٰ و حارون اگی که دانو خوا قال آمنتم لہو اے فرعون تاسو ایمان راوڑا دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا لہو مانا دا ایمان فاغی پا اللہ راوڑا دا لہو سمانا ددد دعوت تا وجینا زده تاسو ته درکو زده د دې معجزې د وجنه چې تاسو ته خو قبلان اذن لکم بغیر زینا چې ما تاسو ته اجازه کړې وې انه لکبیرکم الذی علمکم السحر بشکا د موسی علی السلام خامخا تاسو مشر دی او هغه مشر دی علمکم السحر چې تاسو استاد سحر تعلیم درکړې دي تاسو مدرسه جوړ کړې وا ادیب کې صدر مدرسو څو دروغ وي تعلم څو وخت فلسوف تعلمون نظر دا چې پویا بشه دا اوس بدبختی ده کنه بس قسمتی ده کنه چ اللہ چاہتا ہدایت نہ کئی کنا نازغا سی بس اگر نور نور وہ کفر کی ترقی کی او کلکی گی خوا ادا سے نہ کئی چی بس راشی او ایمان راوڑی بس دادا اللہ شان دخوا یفعلو ما یشا یفعلو ما یرید فلسو پتعلمونا زرد چپویا بشیم لو قد تعن ایدیکم چخام خا کٹکوم او پریکوم بلا سنستاسو وارجو لکم او خپیستاسو من خلاف ادل بدل ولو صلبنکم اجمعین او زرن بساتم تاسو طول لرا پتنو دکا جروکیم قالوا لا ضير هو يا المؤمنان ساحران ولي ابن عباس رضي الله عنه ما وي چی سار راتلو نو خلقو ساحران رالو او چی ما زیګر شو نو خلقو مؤمنان لاړو مینم بدل شي کنه یبدل الله سیئات حسنات ایمان کدا کمال لکنه نو می بدل شو هر څه بدل شو تاسو ور یمون ته هیڅ تکلیف نشته ده دیولی وی تکلیف نو چې لاس په پرې کې نور تکلیف سوري هغه وی لاس ور دا وجه دادا چه حق پرستا چه دا توحید او دا کلمه دا لا اله پوج بانده هر سمره تکلیف رسی ناغل خنور کئی خلق خنی خبر خلق و دا سیکو دا سیکو گولیتی نا پوری ویستی و دا چلیو که من که اغطبا که لذت حاصلی گی چې دا لذت په هیڅ ځای کې نشته ده ښا ناغي زکوي چې لاز وې ارضی کې دیګه خو فن دی دیګه خو لذت دی دیګه خو مزیدی احادیث په دې دلیل لچې الله رب العزت شهدا او تعال توي کنا حاضری کی ځان سره او توي سواله او وی الله سکه مې نشتنو سبو غواړو چې مونږ سواړو اټول موجود دي مونږ سواړو بیا وتوي بیا وتوي نو اخر کې ای وتوي چې را نور څه نو واړو خدا غواړو چې مونږ دنیا ته واپس کړم ځکه چې کوم مزه مونږ ته په شهادت کې حاصل شوی ونو هغه نشته مونږ واپس کړو دا غیر مان کوي بیا غواړي بیا غواړي بیا غواړي دا نبی علیہ السلام ځکه بیا بیا وی چې لوتت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وی زما دا ارمان دی چې زه یو ځل نه چې څو ځله د الله په لار کې شهید شوی زما ځخوب لذت په بل څه کې نشته کنه ها اغه زکه وی لاز بیر هیڅ تکلیف نشته ځکه موږ خپل رب ته اوریدونکو انا نتما و یا غفر لنا موږ او می ساتو چې بخنو کې موږ ته رب زمونږه خطایا نه د ډیرو ګناهونو او خاص کر د دې ان کننا اول المؤمنین چې ولي نشو مونږه ول ایمان راوړونکي یار دیو جنو مې ساتو چې عمل هم کړل کنه ها مونږ ټولو خلکو نه مخ کې ایمان راوړل دي نو الله ته هم دا وسیله شته کنه پر څومره زبردست وسیله پېښ کړه وسیله دي ته وي چې ایمان وسیله کې او نیک عمل وسیله کې ها ناغی زکوی چی اللہ زمون خود دقا وسیلہ دا چی مونگا ایمان راوڑو او تدیب وجہ زمون گناہو نماغ کی خواہ